Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, mamy środę, 29 stycznia. Na ostatni serwis w ZD3 zaprasza Agnieszka Drost. Londyński sąd zgodził się na warunkowe zwolnienie Michała K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czeka na proces ekstradycyjny. Nożownik z Olkusza usłyszał dziś zarzuty, odpowie za pięciokrotne usiłowanie zabójstwa. Mimo braku odgórnych wytycznych, ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Ponad 350 funtów kaucji, zarekwirowane dokumenty i zakaz opuszczania miejsca pobytu w nocy to tylko kilka warunków, jakie były szef RARS Michał K. musi spełnić, by wyjść na wolność. Londyński sąd zgodził się na warunkowe wypuszczenie go za kaucją, ale jak dowiedział się nasz korespondent, na razie warunki nie są jeszcze spełnione. 365 tysięcy funtów kaucji, do tego 200 tysięcy funtów poręczenia od osoby godnej zaufania. Lista jest dłuższa. Były szef RARS musi podać swój numer telefonu i mieć włączony telefon w nocy. Między godziną 23 i 6 rano ma obowiązek odbierania każdego połączenia. Sąd ustalił adres, pod którym oskarżony musi mieszkać. Nie może opuszczać tego budynku w zachodnim Londynie między godziną 23 i 5. Musi być gotowy, by każdego dnia meldować się na pobliskim komisariacie. Paszport i dowód Michała K. zostały zarekwirowane. Nie może wchodzić do portów, lotnisk i dworców kolejowych czy autobusowych, z których mógłby opuścić kraj. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czeka na rozprawę ekstradycyjną. Ma ona potrwać 5 dni i po opóźnieniu rozpocząć się 21 lipca. Polski prokurator chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A dziś funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Według Onetu zatrzymani to dyrektorka biura premiera w czasie, gdy funkcję tę pełnił Mateusz Morawiecki, jej mąż oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa. Nożownik z Olkusza odpowie za pięciokrotne usiłowanie zabójstwa. Prokuratura zgodnie z zapowiedziami postawiła 23-latkowi zarzuty. Wcześniej śledczy potwierdzili, że mężczyzna stoi zarówno za poniedziałkowym zranieniem przypadkowego przechodnia na ulicy, jak i za wczorajszym atakiem w centrum handlowym, w którym ucierpiały 4 osoby. Na szczęście wszystkim poszkodowanym nic poważnego się nie stało, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. 3 kobiety, które padły ofiarą nożownika w galerii, nadal przebywają w szpitalu. Ich stan jest stabilny, natomiast 42-letni mężczyzna opuścił już szpital w Chrzanowie. Prokuratura w Olkuszu poinformowała, że 23-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Sekcja tzw. neosędziów ma działać w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zgodę na to wydała dziś prezes Sądu Apelacyjnego. Chodzi o sędziów powołanych z udziałem niekonstytucyjnej i upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Takie rozwiązanie miałoby odsunąć neosędziów od prowadzenia najistotniejszych spraw. Sędzia Igor Tuleja ocenił dziś w Trójce, że nie jest to rozwiązanie idealne i powinno być tymczasowe. Najlepszym rozwiązaniem po prostu byłoby usunięcie wszystkich neosędziów ze służby sędziowskiej. Natomiast rzeczywiście pomysł sekcji pojawił się. Neosędziowie mają zajmować się jakimś ograniczonym zakresem spraw, nie mają wydawać wyroków w tych sprawach K zainicjowanych wniesieniem aktu oskarżenia. Naprzeciw planom utworzenia sekcji neosędziów protestowali m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, a także politycy PiS-u, argumentując, że to przymusowa segregacja sędziów. Ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych na swoim terenie lub w trakcie zajęć. Wynika z raportu przygotowanego przez Fundację GrowSpace. Opracowanie powstało na podstawie danych z 350 szkół. Martyna Szymczakowska. W Polsce nie ma jednolitego prawa regulującego dostęp do smartfonów w szkołach. Robią to same placówki w swoich statutach. Uczniowie stołecznych szkół mówią, że zakazy są szczególnie w podstawówkach. Miałem zakaz, przeniosłem się do liceum, już nie było z tym problemu. Na przerwie tylko można, tak. Nauczyciele zwracali uwagę, jak ktoś na korytarzu korzystał, no ale właśnie chodziło się do łazienek, ale wtedy też nauczyciele wchodzili. Z raportu wynika, że 1/3 szkół w ostatnim czasie zaostrzyła zasady korzystania z telefonów. Wymienia Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace. Najbardziej restrykcyjne pod tym względem są województwa lubuskie i świętokrzyskie. To jest kolejno 80% i 71% zakazu. Całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach obowiązuje m.in. we Francji, Hiszpanii i w Szwecji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A Fundacja Grow Space podkreśla w raporcie, że zakaz korzystania z telefonów nie rozwiązuje kluczowych wyzwań w zakresie cyberprzemocy czy higieny cyfrowej młodych ludzi. Obecne przepisy prawne uniemożliwiają bowiem tworzenie bezpiecznych przestrzeni w sieci i skuteczne zwalczanie mowy nienawiści czy dezinformacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i tam przelotne opady deszczu. Wysoko w Sudetach początkowo opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od minus 2 stopni lokalnie na południu, około 3 w centrum, do 5 na północy kraju. Autopromocja. Dezinformacja, brak weryfikacji, bezwzględna pogoń za zyskiem. Nowe technologie toczy wiele chorób, które skutkują podziałem społeczeństwa, manipulowaniem ludźmi i uzależnieniami. Porozmawiajmy o tym. W Studiu Trójki gościć będą Magdalena Bigaj, doktor habilitowana Renata Włoch i doktor Michał Nowakowski. A rozmawiać będziemy o tym, czy możemy sobie pozwolić na odejście od nowych technologii, na ograniczenie ich roli z perspektywy jednostki, społeczeństwa i prawa. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za 3 ostatnie godziny. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Ewa Lipowicz przygotowała, Daniel Leśniewski odbierał telefony od Państwa. Za wszystkie bardzo dziękujemy i Krzysztof Łoniewski. Antenę przekazuję znów w ręce Marty Malinowskiej, znów, bo widzieliśmy się w poniedziałek i zabrałem z Twojej poprzedniej audycji Bicep oraz Elizę. Już jest na mojej playliście. Super. No to bardzo się cieszę. To myślę, że jest szansa na to, że dzisiaj też pojawi się kilka, tak patrzę szybko na naszą listę, przynajmniej z 2-3 takie utwory w podobnym klimacie, więc ja zapisuj. Będę. Dziękuję Ci bardzo. Rotacja. To my w częściowo podobnym składzie, Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Gramy do 20.00.